chwała cienia. Zaśmiorga oto obserwuje odległe orbity, jak kamień w czas rzucony z nienawistnej ręki. Obiega mnie ślepa kometa Prosperity, gdy rytmicznym szeptem uspokajam koncentryczne kręgi. Tak łatwo pozbyć się pozycji, prestiży, przedmiotów, pozornych przyjaciół, publiki z przypadku pieniędzy. Przypatrz mi się ostatni raz, bo jestem gotów własne imię precyzyjnie z nieproszonych głów wykreślić. Czasem trzeba stracić wiele, potem jeszcze więcej, by nie tracić więcej czasu na ósemki w pętlach. I kiedy w bieli znów utoną gałęzie i ręce, jaskółkę ze stali w siebie wypuszczę na klęczkach. Materia mieni się w manii metamorfozy. Żyję w przyszłości w ramionach, trzymając przeszłość. By znaleźć wyjście, niekiedy siebie trzeba otworzyć. Postawione w złym świetle, cofając się w ciemność. Czasem trzeba wyjść z kręgu światła, pasem cienia iść w lęku, sam jak palec. Panem siebie być ciężko, prawda? Czasem trzeba iść w ciemność jak najdalej. Czasem trzeba wyjść z kręgu światła stale, pasem cienia iść w lęku, sam jak palec. Panem siebie być ciężko, prawda dla niej. Czasem trzeba iść w ciemność jak pająk wszędzie swoją nić, chcąc być panem losu, sprawdzając wszystkie możliwości, plan i metry. Jak rozwiązać pajęczynę, czy znalazłeś sposób, czy przechodzisz mimo, rozrywając ją na części. Szukam igły w stoku świata, nici przeznaczenia, by nie tkwić rozdarty pośród współrzędnych wyborów. Z wysiłkiem łączę odległe słowa i drzewa, będąc daremnym, oddanym obrońcą odwiecznych wzorów. Ponad chmurami w wyższej skali kroczy pająk słońca, ślady na śniegu po blado-złotych odnóżach. W głębokim cieniu zaszyte wciąż tkają krosna, śledząc wątek, który bez opieki zgubi się pod nogach. Świetliki gwiazd, pajęczynie nocy gasną, choć myślą, że błyszczą, to wszystko na próżno. Na północ wciąż idę, pamiętaj na przyszłość. Nic nie przyniesie mi, to ja jej niosę klucz do... Czasem trzeba wyjść z kręgu światła, pasem cienia iść w lęku, sam jak palec. Panem siebie być ciężko, prawda? Czasem trzeba iść w ciemność. Czasem trzeba tkwić w miejscu szmatrat, masę z nieba, krzyk sędziów znać na pamięć. Ale trzeba iść, nie stój, marsz, trwa dalej. Tam gdzie nie ma nic, cień to nasz atrament. Czasem trzeba kryć w sercu blask jak skazę, z żalem czekać, kryć w ręku stal jak zdradę. Jasne nieba w ich wnętrzu, czarna chmura kłębi się i kuwam pędzi śnieżnym szkwałem. Porusza się ani wiatr, ani chorągiew. Wasz umysł jest tym, co się porusza.